Book 2 52 52 52 في المتجر w domu handlowym w domu handlowym هل نذهب إلى متجر؟ pójdziemy do domu handlowego؟ Pójdziemy do domu handlowego. ينبغي أن أتسوق. Muszę zrobić zakupy. Muszę zrobić zakupy. أريد شراء الكثير. Chcę zrobić duże zakupy. Chcę zrobić duże zakupy. أين اللوازم المكتبية؟ Gdzie są artykuły biurowe? Gdzie są artykuły biurowe? أحتاج لظروف وورق خطابات. Potrzebuję koperty i papier listowy. Potrzebuję koperty i papier listowy. أحتاج لأقلام حبر جاف وأقلام تعليم. Potrzebuję długopisy i flamastry. Potrzebuję długopisy i flamastry. أين الأثاث؟ Gdzie są meble؟ Gdzie są meble؟ أحتاج إلى دولاب وأدراج. Potrzebuję szafę i komodę. Potrzebuję szafę i komodę. أحتاج إلى مكتب وأرفف. Potrzebuję biurka i regału. Potrzebuję biurko i regał. أين لعب الأطفال؟ Gdzie są zabawki؟ Gdzie są zabawki؟ أحتاج إلى لعبة عروسة ولعبة دب. Potrzebuję lalki i misia. Potrzebuję lalkę i misia. أحتاج إلى كرة قدم وشطرنج. Potrzebuję piłki nożnej i szachy. Potrzebuję piłkę nożną i szachy. أين أدوات العدة؟ Gdzie są narzędzia؟ Gdzie są narzędzia؟ أحتاج إلى شاكوش وكماشة. Potrzebuję młotka i obcęgi. Potrzebuję młotek i obcęgi. أحتاج إلى drill ومفك. Potrzebuję wiertarki i wkrętaka. Potrzebuję wiertarkę i wkrętak. أين المجوهرات؟ Gdzie jest biżuteria؟ Gdzie jest biżuteria؟ أحتاج إلى سلسلة وسوار. Potrzebuję łańcuszka i bransoletki. Potrzebuję łańcuszek i bransoletkę. أحتاج إلى خاتم وحلق. Potrzebne mi są pierścionek i kolczyki. Potrzebne mi są pierścionek i kolczyki.